Ben jij van de silo schoonmaakploeg? Hallo, oké. Hey? Ik weet niet van de silo schoonmakerploeg. Ik denk dat, oh ja, met die bezem, hè? Want dat is ik dacht als je die heeft uitleg gemaakt. Dus, dus het is een dingetje. Het is wel gevaarlijk, hoor. Dit. Als die stokken maken, dan is het nog wat duur. Deze heeft uitleg gemaakt. Het is gewoon van een bezem en nog een bezem. Ja. Oh, dat is echt en gevaarlijk, hè, wat je doet. Ja, maar ik heb proef van. Ja. Maar ga je dan ook die silo schoonmaken van binnen, of niet? Ja, dan kijk als. Ik zal even heel voorzichtig zijn, dat vind ik gelukkig net. Hey, dankjewel. Ik denk dat ik ook wat moet vegen af en toe. Want, Oh ja, anders maar ik hoop dat ik ermee wegkom met een beetje dit doen. Ja, dankjewel. Hey. Nou, dankjewel. Ben je van ADFTV? Ja, nee, Radio Patapoe. Oké, leuk. Ja, vrij raar. Zit er uitgebreid uit. Wat een grappig toestand, zeg maar, zo bezig. Hoe ga je dat zien? Ja, we doen hier soms circus oefenen met vuur. En dit is echt een soort geniale, goedkope versie van iets van een dure vuurstok. Waarmee je heel goed kan oefenen. Ja, dus, want je hebt zelf een soort weerstand. Met die navolging. Hoe zeg je dat normaal? Heel vet ding. Ja. Nou, dankjewel. Ja. Nou, dat was iemand die stond daar met een dubbele bezem. Dus zeg maar één stok met twee koppen. Oh jee. Nou, we gaan even in de branding zitten, hoop ik.